اس کے استعمال کی بنیادی وجہ برے دوستوں کی صحبت، بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ ساتھ دین سے دوری اور قرآن و حدیث میں بیان کردہ وعیدوں سے بے خبری بھی ہے۔ یاد رہے کہ بیان کردہ چیزوں میں سے بعض چیزیں مثلا پان گٹکا، مین پوڑی وغیرہ اگرچہ نشہ آور نہیں ہے مگر کسی نہ کسی طرح صحت انسانی کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ آئیے مختلف قسم کی مضر صحت اور نشہ آور چیزوں کی تباہ کاریوں کے بارے میں سنتے ہیں تاکہ ان چیزوں کے دینی اور دنیاوی نقصانات سن کر ہماری نئی نسل اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھے اور نشے کی آفت میں مبتلا ہر شخص بھی اپنے آپ کو نشے کی علاقتوں سے بچانے کی کوشش کر سکے۔ آئیے پہلے ایک حکایت سماعت فرمائیے۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد بن زکریہ غلابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک رات حضرت سیدنا ابن عائشہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوا اور وہ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد مسجد سے نکل کر اپنے گھر کا ارادہ رکھتے تھے۔ اچانک نشے میں مدہوش ایک نوجوان آپ کے راستے میں آیا جو ایک عورت کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ عورت نے مدد کے لیے پکارا تو لوگ اس نوجوان کو مارنے کے لیے جمع ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابن عائشہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان کو دیکھ کر فوراً پہچان لیا اور لوگوں سے کہا، میرے بھتیجے کو چھوڑ دو، اور لوگوں سے کہا میرے بھتیجے کو چھوڑ دو۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ فرمایا تو وہ نوجوان شرمندہ ہونے لگا، تب آپ نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا، پھر اس سے فرمایا میرے ساتھ چلو، چنانچہ وہ آپ کے ساتھ چلنے لگا حتیٰ کہ آپ رحمت اللہ تعالی لے کے گھر میں پہنچ گیا۔ آپ نے اپنے غلام سے فرمایا، آج رات اسے اپنے پاس ہی سلاؤ، جب اس کا نشہ دور ہو تو جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اسے بتا دینا، اور اسے میرے پاس لانے سے پہلے جانے مت دینا۔ چنانچہ جب اس کا نشہ دور ہوا تو خادم نے اس کو سارا ماجرا بیان کیا، جس کی وجہ سے وہ بے حد شرمندہ ہوا اور زار و قطار رونے لگا اور واپس جانے کا ارادہ کیا۔ تو غلام نے کہا، حضرت کا حکم ہے کہ تمہیں ان کے پاس لے جاؤں۔ چنانچہ وہ اس نوجوان کو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس لے آیا۔ آپ نے اس نوجوان سے فرمایا، کیا تجھے اپنی ذات سے شرم نہیں آئی؟ کیا تجھے اپنی شرافت سے حیا نہ آئی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ تیرا والد کون ہے؟ تو اللہ عز و جل سے ڈر اور جن کاموں میں لگا ہوا ہے انہیں چھوڑ دے۔ وہ نوجوان سر جھکا کر رونے لگا، پھر اس نے اپنا سر اٹھا کر کہا، میں اللہ عز و جل سے عہد کرتا ہوں جس کے بارے میں قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا کہ آئندہ میں کبھی بھی نشہ آور چیز نہیں پیوں گا اور نہ ہی کسی عورت پر دسترازی کروں گا، اور میں رب تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میرے قریب آؤ۔ پھر آپ نے اس کے سر پر بوسہ دے کر فرمایا، اے میرے بیٹے، تو نے توبہ کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد وہ نوجوان آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلسوں میں شریک ہونے لگا اور آپ سے حدیث شریف لکھنے لگا۔ شراب محبت کچھ ایسی پلا دے، شراب محبت کچھ ایسی پلا دے، کبھی بھی نشہ ہو نہ کم یا الہی، مجھے اپنا عاشق بنا کر بنا دے، تو سر تاپا تصویر غم یا الہی۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ نشہ کیسی بری چیز ہے، یہ کیسی کیسی بےہودہ حرکتیں کرنے پر بندے کو ابھارتا ہے، جگہ جگہ انسان کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ یاد رکھیے، نشہ عقل انسانی کو زائل کر دیتا ہے، انسان کو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد سے غافل کر کے نافرمانی والے کاموں میں مبتلا کر دیتا ہے، لوگوں کی بدخواہی اور نقصانات پر ابھارتا ہے، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر ابھارتا ہے، اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتا ہے، اپنے اور بیگانے کے فرق کو مٹا دیتا ہے۔ انسان بیوی اور بہن میں معاذ اللہ بعض اوقات امتیاز نہیں کر پاتا، حتیٰ کہ ماں باپ جنہوں نے خود تکلیفیں اٹھا کر اسے پالا پوسا، جوان کیا، اس کی ضروریات کا خیال رکھا، زندگی بھر ہر غم سے اسے دور رکھا، اس کی خواہشات پر اپنی خواہشات کو قربان کیا، ہمیشہ اپنی خوشیوں کے آگے اس کی خوشیوں کو عزیز رکھا، مگر برا ہو اس نشے کا جس کی وجہ سے انسان اپنے ماں باپ کی نہ صرف نافرمانی کرتا ہے بلکہ ان کی توہین کرنے اور انہیں بدترین تکلیف سے دوچار کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا، اور یوں انسان نشے کی لت میں مبتلا ہو کر گناہوں کے ایک نہ رکنے والے سلسلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جہاں دوسری بہت ساری برائیاں سر اٹھا رہی ہیں، وہیں نشے نے بھی اپنی جڑ انتہائی مضبوط کر لی ہیں۔ آج ایک کثیر تعداد ہے جو نشے کی عادی ہوتی ہے، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، اسی طرح امیر ہو یا غریب، افسر ہو یا ملازم، تاجر ہو یا کسان، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، غرض مختلف پیشوں، طبقوں اور عمروں سے تعلق رکھنے والے بے شمار افراد جانے انجانے میں کسی نہ کسی طور پر نشے کی نحوست میں بری طرح جکڑے ہوئے ہیں۔ مختلف قسم کے نشے، مثلا بھنگ، افیون، چرس، نشے کے ٹیکے یعنی انجیکشنز اور شراب وغیرہ دن بدن عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آہ، انسان کس قدر نادان ہے کہ ایک طرف تو اپنے ہاتھوں اپنی جان و مال اور عزت آبرو کو برباد کیے جا رہا ہے، اور دوسری طرف اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے ان کو ناراض کیے جا رہا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں واضح طور پر مال کو فضولیات میں اڑانے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے رب تعالی نے منع فرمایا ہے، جیسا کہ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور فضول نہ اڑا، بے شک اڑانے والے یعنی فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ نیز پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ترجمہ کنز الایمان، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے، اسلام نے اپنے چاہنے والوں کو ان کے نفع نقصان کا کس قدر خیال رکھا ہے، اور دین و دنیا کے اعتبار سے نقصان دہ چیزوں سے بچنے اور نفع مند چیزوں کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نشہ آور چیزوں کا استعمال بھی انتہائی ناپسندیدہ اور ممنوع قرار دے دیا گیا ہے، کیونکہ نشہ ہلاکت و فضول خرچی کا باعث ہونے کے ساتھ ساتھ دین و دنیا کے اعتبار سے بھی بہت ہی طبی اور معاشرتی خرابیوں کا مجموعہ ہے۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 7 سورہ المائدہ آیت نمبر 90، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پان سے ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ نشہ کی نحوست کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے نشہ کی حالت میں نماز جیسی عظیم عبادت کے قریب جانے سے بھی منع فرما دیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکرا، پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 43، ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم کے علاوہ بہت سی احادیث پاک کے اندر بھی نشہ آور چیزوں سے اللہ کے محبوب نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ آئیے ضمن میں 4 احادیث پاک سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کل مسکرین و مفترین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشہ لانے والی اور فطور پیدا کرنے والی ہر چیز سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 2، شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ ایک مرتبہ ٹھنڈے علاقے میں رہنے والے ایک صاحب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم ایک ٹھنڈی زمین پر رہتے ہیں اور وہاں سخت کام کرتے ہیں، اور ہم گیہوں سے ایک مشروب یعنی شربت بناتے ہیں جس سے اپنے کام کاج میں اور اپنے علاقے کی ٹھنڈک پر قوت حاصل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا وہ مشروب نشاور ہوتا ہے؟ عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، اس سے بچو۔ عرض کی، لوگ اسے پینا نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا، اگر نہ چھوڑیں تو ان سے جنگ کرو۔ چوتھی حدیث پاک بھی سماعت فرمائیے۔ غیب دان آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضرور میری امت کے کچھ لوگ شراب کو اس کا نام بدل کر پیئیں گے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو بھی چیز نشہ دے وہ پتلی ہو جیسے شراب وغیرہ، یا خشک ہو جیسے افیون، بھنگ، چرس وغیرہ، حرام ہے۔ لہذا ہر طرح کے نشے سے اجتناب یعنی بچنا ضروری ہے۔ اے کاش دنیاوی نشوں سے ہماری جان چھوٹ جائے اور ہم پر اللہ تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا نشہ طاری ہو جائے۔ رہوں مست و بے خود میں تیری ویلا میں، رہوں مست و بے خود میں تیری ویلا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، قرآن و حدیث کی روشنی میں نشے کے حرام کا کچھ آپ نے بیان سنا، آئیے اب حدیث پاک کی روشنی میں اس کی کچھ وعیدیں بھی سنتے ہیں تاکہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو اور ہم نشے جیسی بدترین آفت سے خود بھی دور بھاگیں اور اپنے معاشرے کو بھی اس سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ چنانچہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنب الخمر فإنها مفتاح كل شر، یعنی شراب سے بچو کہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ام الخبائث، یعنی تمام برائیوں کی جڑ شراب سے بچو، کہ گزشتہ زمانے میں ایک شخص عابد یعنی عبادت گزار تھا اور لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ ایک عورت اس عابد پر عبادت گزار پر عاشق ہو گئی، اس نے اس شخص کے پاس ایک خادمہ کو بھیجا کہ گواہی کے لیے اسے بلا کر لا۔ وہ اس عابد کو بلا کر لے آئی، جب مکان کے دروازوں میں داخل ہوتا گیا خادمہ دروازے بند کرتی گئی۔ جب اندر کے مکان میں پہنچا دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہے اور اس کے پاس ایک لڑکا ہے اور ایک برتن میں شراب ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے تجھے گواہی کے لیے نہیں بلایا، بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ تو اس لڑکے کو قتل کر یا مجھ سے برائی کا ارتکاب کر یا پھر شراب کا ایک پیالہ پی لے۔ اگر تو ان باتوں سے انکار کرتا ہے تو میں شور کروں گی اور تجھے خوب رسوا کروں گی۔ جب اس نے دیکھا کہ مجھے کچھ کرنا ہی پڑے گا تو کہا ایک پیالہ شراب کا مجھے پلا دے۔ جب ایک پیالہ پی چکا تو کہنے لگا ایک اور دے دے۔ جب خوب پی چکا تو اب اس نے عورت کے ساتھ برائی بھی کی اور لڑکے کو بھی اسی نشے کے حالت میں قتل کر دیا۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم، ایمان اور شراب کی عادت مرد کے سینے میں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے، قریب ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کو نکال دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر شراب پینے کی وعید بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہر نشہ آور چیز شراب ہے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور جس نے نشہ آور چیز پی اس کی 40 دن کی نمازیں کم کر دی جائیں گی، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ عزوجل اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ نیز بار بار توبہ کرنے اور پھر دوبارہ اس کا ارتکاب کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اگر چوتھی بار پھر ایسا کرے تو اللہ پر حق ہے کہ اسے تینت الخبال سے پلائے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تینت الخبال کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جہنمیوں کی پیپ۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ اب بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں جو آپ کو حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں، بڑے دل کے کانوں کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر لعنت کی ہے۔ 10 افراد پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کے بارے میں لعنت فرمائی۔ وہ کون ہیں؟ چیک کریں، غور کریں، استماعت فرمائیں۔ جن 10 شخصوں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی، ان میں نمبر 1 شراب بنانے والے پر، نمبر 2 شراب بنوانے والے پر، نمبر 3 شراب پینے والے پر، نمبر 4 شراب اٹھانے والے پر، نمبر 5 جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی اس پر، نمبر 6 شراب پلانے والے پر، نمبر 7 شراب بیچنے والے پر، نمبر 8 شراب کی قیمت کھانے والے پر، نمبر 9 شراب خریدنے والے پر، نمبر 10 جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، قسم ہے میری عزت کی، میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی ہی پی پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑے گا میں اس کو حوض قدس سے پلاؤں گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ان خوش نصیب مسلمانوں کو جنت میں شراب طہوری پاکیزہ شراب پلائی جائے گی جو اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں نشاور شراب سے بچے ہوں گے۔ وہ پاکیزہ شراب پی کر نہ چکرائیں گے، نہ ان کو متلی ہوگی، نہ قے آئے گی، نہ ہوش ختم ہوگا۔ وہ شراب کیسی ہوگی سنیے۔ سبحان اللہ عز و جل، ہمارا پاک پروردگار تیسرے پارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، نتھری یعنی خالص و پاک شراب پلائے جائیں گے جو مہر کی رکھی ہے، اس کی مہر مشک پر ہے، اور اسی پر چاہیے کہ للچائیں، للچانے والے اور اس کی ملونی یعنی ملاوٹ تسنیم سے ہے وہ چشمہ، جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں۔ اب اس کی کچھ تفسیر بھی سماعت فرما لیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر نور الفان میں ان آیات کے تحت فرماتے ہیں، رحیق مختوم شراب طہور کے علاوہ شراب ہے جو بوتلوں میں پیک کی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، جو بوتلوں میں پیک کی ہوئی ہے اور شراب طہور کی نہر ہوگی۔ شراب طہور تو دنیاوی شراب چھوڑنے کا عوض ہوگی، اور یہ شراب یعنی رحیق مختوم عشق الہی اور عشق مستوی پینے کا بدلہ ہوگی۔ دنیا میں اس شاخ نے عشق کی شراب پی تھی جس پر شریعت کی مہر تھی، اس لیے انہیں وہاں بھی مہر لگی شراب ملے گی۔ جنت میں تین طرح کی شراب ہوگی، سنیے کون کون سی۔ نمبر ایک، شرابن تہورا جس کی نہر ہر گھر میں پہنچے گی۔ نمبر دو، رحیق مختوم جو بوتلوں میں پیک کی گئی ہوگی۔ نمبر تین، تسنیم جس کے چند قطرے رحیق مختوم میں خوشبو کے لیے ملائے جائیں گے، وہ ابرار پیئیں گے۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر نور الفان میں مزید لکھتے ہیں، عام جنتیوں کو تو چند قطرے ڈال کر شراب طہور یا رحیق مختوم دی جائے گی، مگر مقربین ہمیشہ خالص تسنیم پیئیں گے کیونکہ ان کے گھروں میں تسنیم کے چشمے ہوں گے۔ تسنیم کی لذت و خوشبو مخلوق کے خیال سے ورا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل پی کر پتہ لگے گا، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کون کون چاہتا ہے کہ جنت کے ذمہ شان پاک شراب نصیب ہو؟ سبحان اللہ، مرحبا، اللہ ہم سب کو پینا نصیب فرمائے۔ آئیے اب شراب نوشی کے کچھ نقصانات بھی سماعت فرمائیں۔ بڑے مہلک نقصان ہیں، ان میں سے کچھ سماعت فرمائیں۔ شراب نوشی کے جو چیدہ چیدہ چند نقصان ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شراب نوشی کی وجہ سے کروڑوں افراد مختلف مہلک یعنی ہلاک کرنے والے اور خطرناک امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ لاکھوں افراد شراب نوشی کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ بہت سے سڑک حادثات کی وجہ سے شراب پی کر گاڑی بھی چلاتے ہیں جس سے حادثات ہوتے ہیں۔ ہزاروں افراد شرابیوں کے ہاتھوں بے قصور قتل و غارت گری کا نشانہ بن رہے ہیں۔ لاکھوں عورتیں شرابی شوہروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتی ہیں، اور معاذ اللہ عز و جل کئی عورتیں بھی اس گناہ کبیرہ کی نحوست کی لپیٹ میں آ کر جہنم کی حقدار بنتی ہوں گی۔ علمان والحفیظ۔ ان کے علاوہ پاک نسلوں کی تباہی، سستی و بے راہ روی، گھروں کی تباہی، آرزوؤں کی بربادی اور دماغی صلاحیتوں کا نقصان وغیرہ بھی شراب کے نقصانات میں شامل ہیں۔ اللہ تعالی مسلمانوں کا عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے، اور شراب نوشی کی آفت بد سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ گناہ کرتے ہوئے اگر مر گیا تو کیا کروں گا میں، گناہ کرتے ہوئے اگر مر گیا تو کیا کروں گا میں، بنے گا ہائے میرا کیا کرم فرما کرم مولا، مسلمان ہوں اگرچہ بد ہوں سچے دل سے کرتا ہوں تیرے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم مولا، تو بس رہنا سدا راضی، تو بس رہنا سدا راضی، تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، عطا کر عافیت تو نزع و قبر و حشر میں یا رب، عطا کر عافیت تو نزع و قبر و حشر میں یا رب، وسیلہ فاطمہ زہرا کا کر لطف و کرم مولا، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اسی طرح شراب کے ساتھ ساتھ بھنگ بھی ایک خطرناک نشہ ہے جو ہمارے معاشرے میں کئی افراد پیتے ہیں۔ آئیے بھنگ کے بھی چنگ نقصانات سن لیتے ہیں۔ بھنگ ایک مشہور بوٹی ہے جو اعضاء کو بے حس کر دیتی ہے۔ علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کھانے میں 120 دینی و دنیاوی نقصانات ہیں، یعنی اگر بھنگ کو کوئی کھائے گا تو اس کو دینی اور دنیاوی طور پر 120 نقصان ملیں گے، جن میں سے چند ایک سماعت فرمائیے۔ بھنگ انسان کو گھٹیا سوچ کا مالک بناتی ہے، فطرتی رتوبات کو ختم کرتی ہے، بدن کو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کرتی ہے، اس کی وجہ سے بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے، سر چکراتا ہے، نسل ختم ہوتی ہے اور مردانہ طاقت ختم ہو جاتی ہے، بھنگ اچانک موت کا سبب بنتی ہے، عقل کو فاسد اور زائل کر دیتی ہے، تب دک یعنی ٹی بی اور استسقا یعنی پیٹ پھولنے اور زیادہ پیاس لگنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے، فکر و خیالات خراب ہو جاتے ہیں، انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، راز فاش کرتا ہے، برائیوں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے، اس کی حیا ختم ہو جاتی ہے، بہت زیادہ دکھلاوا کرتا ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے، بھنگ کی وجہ سے ایسا مدہوش ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس کا ستر یعنی بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے کھل جاتا ہے، غیرت ختم ہو جاتی ہے، عقل مندی ضائع ہو جاتی ہے، ابلیس کا ہم نشین بن جاتا ہے، نمازوں سے غفلت برتنے لگتا ہے، حرام کاموں کا ارتکاب کرتا ہے، برس اور کوہر پن کا شکار ہو جاتا ہے، مسلسل بیمار رہتا ہے، دائمی زکام میں مبتلا ہو جاتا ہے، بھنگ کی وجہ سے جگر چھلنی، منہ بدبودار اور دانت خراب ہو جاتے ہیں، پلکوں کے بال گر جاتے ہیں، دانت پیلے پڑ جاتے ہیں اور نظر کمزور ہو جاتی ہے، بھنگ کی وجہ سے شیر بچڑا بن جاتا ہے یعنی طاقتور کمزور ہو جاتا ہے، عزت والا ذلیل ہو جاتا ہے، صحت مند بیمار ہو جاتا ہے، بہادر بزدل ہو جاتا ہے، انسان حقیر و کمزور ہو جاتا ہے، اگر اسے کھلایا جائے تو سیر نہیں ہوتا، عطا کیا جائے تو شکر گزار نہیں ہوتا، اگر بات کی جائے تو عمل پیرا نہیں ہوتا، بھنگ مارے زبان کو گونگا اور ذہین کو کند ذہن بنا دیتی ہے، ذہانت کو ختم کر دیتی ہے، نامردی اور لانت کا وارث بنا دیتی ہے، جنت سے دوری پیدا کرتی ہے، اور اس کی ایک بڑی نحوست کیا ہے، مرتے وقت کلمہ شہادت بھلا دیتی ہے، توبو الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام حرام نشوں سے محفوظ فرمائے۔ علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھنگ کی ان کباہتوں یعنی برائیوں اور نقصانات کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ تمام برائیاں افیون وغیرہ میں بھی پائی جاتی ہیں، بلکہ افیون وغیرہ میں اس سے زیادہ ہیں کہ اس میں صورت بگڑ جاتی ہے، جیسا کہ اس کو کھانے والے کی حالت سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اور اسے کھانے والے کی حالت سے جس عجیب چیز کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اس میں بدن اور عقل کا بگڑ جانا اور ان کا گھٹیا ترین بوسیدہ اور گندی صورت کی طرف پھر جانا ہے. افیون استعمال کرنے کے عادی لوگ کبھی بھی سیدھے راستے کی طرف مائل نہیں ہوتے. مروت و اخلاق کو تباہ کرنے والی چیزوں کی طرف ہی جاتے ہیں. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ تعالی ہمیں ان حرام نشوں سے ہمیشہ محفوظ فرمائے. لمحہ لمحہ بڑھ رہی ہیں ہائے نافرمانیاں، لمحہ لمحہ بڑھ رہی ہیں ہائے نافرمانیاں، اور گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول. نیکیوں میں یا رسول اللہ دل لگ جائے کاش، نیکیوں میں یا رسول اللہ دل لگ جائے کاش، اور گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی پان گٹکا وغیرہ کھانے والے کے بارے میں ایک واقعہ ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اندازن 40 سالہ آدمی نے ایک بار مجھے بتایا میرے مسوڑوں میں کینسر ہو گیا، آپریشن بھی کروا چکا ہوں مگر صحت نہیں ملی. دراصل میں روزانہ 20 یا 25 پان کھاتا اور ساتھ ہی ساتھ سگریٹ کی ایک آدھ ڈبیا بھی پی لیا کرتا تھا. میں نے پوچھا اب پان سگریٹ کے استعمال فرماتے ہیں یا نہیں، تو وہ دونوں کان پکڑنے لگے کہ ان چیزوں ہی نے تو مجھے برباد کیا اور موت کے دہانے پر لاکھ کھڑا کیا، اب ان کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے پان گٹکا بکثرت کھانے والے کی پہلے پہلے آواز میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اس کی نشانیاں ہیں، اور گلا بیمار ہو جاتا ہے. اگر وہ اس تکلیف کو تنبیہ یعنی نوٹس تصور کر کے پان یا گٹکا کھانے سے باز نہیں آتا تو بڑھتے بڑھتے معاذ اللہ گلے کے کینسر تک نوبت آ جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ گلے کے کینسر کے مریضوں میں سے 60-70% تعداد پان یا گٹکا کھانے والوں کی ہوتی ہے. آج کل گردے کی پتھری کی بیماری عام ہے، اس کا ایک بڑا سبب چھالیا جسے ہم سپاری بھی کہتے ہیں اور چونا کھانا بھی ہے. گردے سے نکلی ہوئی پتھری کی جب تشخیص کی جاتی ہے تو اکثر اس میں کیلشیم میں چونے کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ ایسے اوقات پتھری میں چھالیا کے اجزاء بھی موجود ہوتے ہیں. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ایک ڈاکٹر کے بیان کے مطابق گردے میں 80% پتھری چھالیا کے سبب بنتی ہے، اور معاذ اللہ بعض اوقات گردے فیل ہو جاتے ہیں اور کینسر بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو تو چاہیے کہ مسواک کر لے، کیونکہ جب وہ اپنی نماز میں قراءت کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ لیتا ہے، اور جو چیز اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ فرشتے کے منہ میں داخل ہو جاتی ہے. اسی طرح حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دونوں فرشتوں کے لیے اس سے زیادہ کوئی چیز تکلیف دہ نہیں ہوتی کہ اپنے ساتھی کو نماز پڑھتا دیکھے اور اس کے دانتوں میں کھانے کے ریزے پھنسے ہوں. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پان گٹکا کھانے والے بہت سے دینی اور دنیاوی اور طبی نقصانات اٹھانے کے ساتھ ساتھ اپنے منہ کی بدبو اور گندگی سے مخلوق خدا بلکہ معاذ اللہ معصوم فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچانے کا سبب بنتے ہیں. لہذا ایسے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد اس آفت سے اپنا دامن آزاد کریں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اسی طرح ایک تعداد ہے جو سگریٹ پیتی ہے، ایک تعداد ہے جو سگریٹ پیتی ہے. آئیے اب سگریٹ کے بارے میں بھی کچھ نقصانات سماعت فرمائیے. اس کو بڑا لائٹ سا لیا جاتا ہے. سگریٹ پینے والا اپنی جیب سے رقم خرچ کر کے گویا اپنے لیے مصیبت خریدتا ہے اور دوسروں کو بھی دھوئیں سے تکلیف پہنچاتا ہے. اس کے استعمال سے نیکی اور عبادت بھاری محسوس ہوتے ہیں. اس کا استعمال کرنے والا بری صحبت کی طرف راغب ہوتا ہے. اس کے استعمال سے منہ اور زبان کا کینسر ہو جاتا ہے، سانس پھولنے کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، چہرے اور جسم کا رنگ خراب ہو جاتا ہے، نیز چہرے اور جسم پر بدنما جھریاں بھی پڑ جاتی ہیں، ہارٹ اٹیک یعنی دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ رہتا ہے. سگریٹ نوشی اور تمباکو نوشی کرنے والے دائمی کھانسی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے نشوں سے محفوظ فرمائے. اب ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ نشے کرنا حرام ہے، تو آخر لوگ اس میں مبتلا کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ آئیے کچھ اسباب بھی سنتے ہیں تاکہ ہم بچنے کا ذہن بنائیں، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس طرح کے معاملات میں گرفتار ہے تو اس کو اس سے بچانے کی سعی کریں، کوشش کریں. ایک تجزیے کے مطابق 90% لوگ جو منشیات کے عادی بنے ہیں وہ بدقسمتی سے بری صحبت اور برے دوستوں کی وجہ سے بنے ہیں. پہلے پہل تو برے دوست مفت میں منتیں کر کے منشیات کھلاتے اور پلاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو بے بنیاد فوائد بھی گنواتے ہیں. یار ازما کر تو دیکھو، غم دور ہو جائیں گے، دکھ درد کو بھول جاؤ گے، نہ پیا تو کیا جیا، پیسے تھوڑے لے رہے ہیں، مفت میں پی لو شابش. معاذ اللہ اس انداز سے یہ گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں. آغاز میں تو بالکل نارمل سا لگتا ہے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے. اور ایک مرتبہ نشہ آور چیز استعمال کرتا ہے تو اب اس کی عادت میں پھنسنا شروع ہو جاتا ہے اور نکلنا دشوار ہو جاتا ہے. یوں دنیا اور آخرت کے خسارے کا سفر شروع ہو جاتا ہے. تو پتہ چلا بری صحبت بھی نشے میں مبتلا ہونے کا ایک سبب ہے. اسی طرح بعض اوقات منشیات میں پڑھنے کی ایک وجہ گھر کا ماحول ہے. جی ہاں، بسا اوقات والدین کو نشے کی آفت میں مبتلا دیکھ کر بچے بھی منشیات کے عادی ہو جاتے ہیں. لہذا اگر والدین اپنے بچوں کو اس بیماری سے بچانا چاہتے ہیں تو ان کو خود بھی منشیات سے مکمل پرہیز کرنا ہوگا. اسی طرح اچھے اور صحیح کاموں میں مصروف رہنے کے بجائے آوارہ گردی کرنا اور فضول قسم کی سرگرمیوں میں پڑے رہنا بہت سارے خرافات کے ساتھ ساتھ نشے میں مبتلا ہونے کا سبب بن جاتا ہے. آوارہ گردی کے سبب نشے کی لپیٹ میں آنے والا یہ شخص اس وقت کو بھول جاتا ہے کہ جب یہ بالکل بے بس و مجبور تھا، ماں کی شفقت بھری آغوش کا محتاج تھا، اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کے لیے اسے باپ کے شفیق و مہربان ہاتھوں بلکہ اس کی انگلیوں کے سہارے کی حاجت تھی. یہ نادان شخص اس وقت کو بھول جاتا ہے جب اس کے پیٹ میں کسی تکلیف کے سبب درد کی وجہ سے ماں دن بھر کام کاج کرنے کے باوجود بھی ساری ساری رات اپنی نیند کو قربان کر دیتی تھی کہ میرا لخت جگر کسی تکلیف میں مبتلا ہے. یہ نادان شخص اس وقت کو بھول جاتا ہے جب اس کے مسکرانے پر دکھی ماں باپ کے چہرے کی غمگینی خوشی میں بدل جاتی تھی. یہ نادان شخص اس وقت کو بھول جاتا ہے جب وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو کر چلنے کی عمر تک پہنچا تھا، اس کے کھڑا ہونے پر اس کے ماں باپ نے نہ جانے کیسی کیسی خوشیاں منائی ہوں گی. یہ نادان شخص اس وقت کو بھول جاتا ہے جب یہ خود سویا ہوتا تھا، ماں اس کے ناشتے اور اس کے اسکول کی تیاری کے لیے کتنی مشقت سے اٹھ کر اس کی تیاری کو مکمل کرتی تھی. یہ نادان شخص اس وقت کو بھول جاتا ہے جب تک یہ اسکول سے واپس نہیں آتا تھا، یا اگر کسی دن کسی وجہ سے دیر ہو جاتی تو پریشانی کے سبب وہاں پر بے سکونی اور بے چینی کے بادل منڈلاتے رہتے تھے، آنکھیں ٹک ٹکی باندھے گویا دروازے پر جمی رہتی تھی، کہ باہر سے کب آواز آئے گی کہ ماں میں آ گیا ہوں. پھر اس کے آنے پر خوشی کے مارے ماں اسے اپنے سینے کے ساتھ چمٹا لیتی تھی. کبھی ماتھے پر بوسا دیتی ہوگی تو کبھی اپنے نرم نرم ہاتھوں سے اس کے چہرے کو صاف کرتی ہوگی. خوشی کے مارے کبھی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بن کر نکلنے لگی ہوگی تو کبھی جوش محبت میں ماں رونے لگی ہوگی. آہ یہی نادان جب ماں باپ کی شفقت بھری گو سے دور بھاگ کر رحم دل باپ کو دکھ اور تکلیفیں پہنچا کر برے دوستوں اور بری محفلوں میں اپنا وقت برباد کرتا ہے تو بسا اوقات ذلت اور رسوائی اس کا ایسا مقدر بنتی ہے کہ زمانہ اسے دیکھتا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اسی طرح نشے کی بری عادت میں پڑنے کا ایک سبب اس بھیانک فیل کے انجام اور دینی اور دنیاوی اور طبی نقصانات سے بے خبری بھی ہے. ظاہر ہے کہ جب کسی کو کسی چیز کے نقصان کا علم ہی نہ ہو تو اس سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتا. لہذا جو اس نحوسوں سے بچنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس کے انجام کو لازمی پیش نظر رکھیں. نشے کی عادت میں مبتلا ہونے کا ایک سبب پیسوں کی کثرت بھی ہے, مال کا زیادہ ہونا. اگر کسی کے پاس پیسوں کی کثرت ہو یا بغیر محنت کے پیسے ملیں تو اسے خرچ کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ یا دکھ نہیں ہوتا. لہذا فضولیات میں خرچ کرتے ہوئے نشے کا بھی انسان عادی بن جاتا ہے. تو ایسے شخص کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھنی چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فضول خرچی سے منع فرمایا ہے اور فضول اڑانے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے. نیز یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نعمتوں کی قدر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کی ناقدری کرنے اور غلط استعمال کرنے کا انجام نہایت ہی برا ہے. پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے, لئن شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذاب لشدید. ترجمہ کنز الایمان, اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ نشے کی طرف سے جاننے والے ان تمام اسباب سے بچنے کی کوشش کریں. کون کون کرے گا؟ ماشاءاللہ سبھی تقریباً ہاتھ اٹھا رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہمیشہ اس طرح کے نشوں سے بچتے رہیں گے. اس طرح کے معاملات سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. الحمدللہ آپ تمام اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ نہ صرف خود دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے بلکہ اپنے گھر والوں, دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی اس پیارے مدنی ماحول سے وابستہ کرنے کی ترغیب دلائیے. انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے باعمل مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی سعادت نصیب ہوگی. نیز مزید رحمتیں اور برکتیں پانے کے لیے ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے. ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں سے روزانہ کا ایک مدنی کام نماز فجر کے بعد مدنی حلقے میں شرکت بھی ہے, جس میں روزانہ 3 آیات قرآن کی تلاوت مع کنز الایمان و تفسیر خزائن العرفان, تفسیر نور العرفان, تفسیر سیرات الجنان, نیز درس فیضان سنت 4 صفحات اور شجرہ قادریہ رضویہ ضیاءیہ طاریہ پڑھا جاتا ہے. قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی بڑی برکتیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص نے قرآن کریم سکھایا اور اس پر عمل کیا قرآن کریم اس کی شفاعت کرے گا اور اسے جنت میں لے جائے گا. تو آپ بھی پابندی سے مدنی حلقے میں شرکت کی نیت فرما لیجئے. نیز دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر خوب خوب نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجیے. انشاءاللہ عزوجل اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی. آئیے ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار سنتے ہیں. عطار آباد, جیکب آباد, باب الاسلام سندھ کے علاقے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی کے بیان کا کچھ خلاصہ یوں ہے. پہلے میں غلط عقائد کا حامل اور اخلاقی برائیوں کی دلدل میں دھنسا ہوا تھا. روزانہ رات کو 8 سے 12 بجے تک بھنگ، چرس اور شراب کا نشہ کیا کرتا، پھر بدمست ہو کر گھر پہنچتا اور بستر پر بے سدھ ہو کر سو رہتا. میری ماں میری حالت دیکھ کر روتی رہتی اور مجھے سمجھاتی، لیکن مجھ پر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوتا تھا. پھر غالباً 2010 میں ہمارے علاقے میں سیلاب آیا تو ہم نے ایک محفوظ مقام پر پناہ لی. وہاں میں شدید بیمار ہو گیا. میری خوش نصیبی کہ اسی دوران میری ملاقات ایک دعوت اسلامی سے وابستہ عشق رسول سے ہو گئی، جن کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں زندگی میں پہلی بار مجھے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت نصیب ہوئی. الحمدللہ عزوجل، مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے بدعقیدگی اور نشے کی عادت بس سے توبہ کی توفیق بھی مل گئی اور تادم بیان جامعۃ المدینہ میں درجہ ثانیہ یعنی دوسرے سال کا طالب العلم بھی ہوں. گرائے شرابی مٹے ہر خرابی، گرائے شرابی مٹے ہر خرابی، چڑھائے گا ایسا نشہ مدنی ماحول، اگر چور ڈاکو بھی آ جائیں گے سدھر جائیں گے گر ملا مدنی ماحول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی دین متین کے 100 سے زائد شعبات میں مدنی کام کی بہاریں لٹا رہی ہے. انہی میں سے ایک شعبہ مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ بھی ہے. الحمدللہ عزوجل اس شعبے کے تحت دنیا بھر کے اندر تعویذات اطاریہ فی سبیل اللہ پیش کرنے کی صحیح کی جاتی ہے اور استخارے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. الحمدللہ عزوجل ہفتے میں 2 دن مدنی چینل پر روحانی علاج استخارہ نامی سلسلہ لائیو یعنی براہ راست نشر کیا جاتا ہے، جس سے ہزاروں مسلمان مستفیض ہوتے ہیں. دنیا بھر کے اشکان رسول خیرخواہی کرتے ہوئے فون لائنز کے ذریعے بھی استخارہ کرواتے ہیں. آپ کو سن کر خوشی ہوگی، سبحان اللہ عزوجل، ماہانہ کم و بیش 55,000 اسلامی بھائی اس سروس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور الحمدللہ ای میل کے ذریعے بھی استخارے کی ترکیب کی جاتی ہے. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عزوجل کارٹ کا عمل بھی اس مجلس کا ایک اہم کام ہے، جس کے ذریعے پریشانیوں بیماریوں اور مشکلات کی کارٹ وغیرہ کی جاتی ہے. ماہانہ کم و بیش 65,000 پریشان حال اس سروس سے فیضیاب ہوتے ہیں اور الحمدللہ سالانہ کم و بیش 7,80,000 سے زائد افراد کی فی سبیل اللہ کارٹ کی جاتی ہے. اسی طرح اسلامی بہنوں کے اندر اسلامی بہنیں اس کام کو آگے لے کر بڑھتی ہیں اور الحمدللہ یوں ہمارا یہ شعبہ دنیا بھر کے اشکان رسول کی مدد کرنے کی، ان کی پریشانیاں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. آئیے اب بیان کا کچھ خلاصہ سماعت فرما لیں. آج کے بیان میں ہم نے نشاور چیزوں کی تباہ کاریوں کے بارے میں سنا کہ یہ چیزیں کس قدر خطرناک ہیں اور انسان کو کس قدر دینی اور دنیاوی نقصانات سے دوچار کر دیتی ہیں. جو شخص نشے کی آفت میں مبتلا ہو جائے، عموماً اس کے گھر کی خوشیاں ملیا میٹ ہو جاتی ہیں، اس کے بچے پریشان رہتے ہیں، اس کے والدین اور اس کی بیوی کو اس سے شکایت رہتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت بیٹھ جاتی ہے. بعض اوقات نشے کا عادی گالی گلوچ اور مار دھاڑ کے ذریعے مسلمانوں کو اپنی ذات سے تکلیف پہنچاتا ہے، طرح طرح کی خطرناک جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، نشے کی وجہ سے اپنا مال برباد کر بیٹھتا ہے، اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا خطرہ مول لیتا ہے، اپنے جان و مال اور وقت کو برباد کر کے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے. لہذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ خود بھی اس مہلک مر سے دور رہے اور دوسروں کو بھی بچائے. نیت کریں کہ انشاءاللہ خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بھی سماعت فرمائیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ان کی سنت کا جو آئینہ دار ہے،

اور انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہوگی. انشاءاللہ عزوجل فیضان مدینہ کراچی میں عشاء کی جماعت 7:30 میں ہوگی. امیر اہل سنت دامت برکات منالیہ کا رسالہ 4 سنسنی خیز خواب مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے. اس رسالے میں کیا ہے سنیے. ولید کی اصلاح کا راز، خوفناک شیر کا واقعہ، پل صراط کی دہشت کا بیان، پل صراط کتنے ہزار سال کی راہ ہے، مجرمین پل صراط سے گزرتے ہوئے جہنم میں گر پڑیں گے، دوسری منزل سے گرنے والے بچہ کیسے سلامت رہا، چل مدینہ کے 7 حروف کی نسبت سے جوتے پہننے کے 7 مدنی پھول، اور اس کے علاوہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ 4 سنسنی خیز خواب کا خود بھی مطالعہ کیجئے. نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے گھر گھر دکان دکان یہ رسالہ تقسیم کیجئے. آئیے نیت کیجئے انشاءاللہ عزوجل ہم اس رسالے کو حاصل بھی کریں گے، اور انشاءاللہ گھر گھر دکان دکان تقسیم کرنے کی بھی ترکیب کرنے کی کوشش کریں گے. مدنی مذاکرے کی تاریخ جو ہے 29 اکتوبر ہے، 29 اکتوبر بروز ہفتہ بزری اوبی وین انشاءاللہ عزوجل جو خصوصی شرکت ہوگی. رسالہ برائیوں کی ماں، اس رسالے میں کیا ہے سنیے. ایک گناہ میں کون کون سے 10 عیب ہیں، شراب کسے کہتے ہیں، شراب کی کمائی کا کیا حکم ہے، شراب کے طبی نقصانات کیا ہیں، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے وغیرہ. اس کتاب کو ہدیہ تن 40 روپے ہدیہ میں حاصل کیا جا سکتا ہے. عیون الحکایات جلد اول اور جلد دوم، یہ دونوں جلدیں صحابہ کرام، تابعین، تبا تابعین اور اولیاء کرام رضی اللہ عنہم کی مبارک زندگیوں کے بعض گوشوں کی جھلکیوں پر مشتمل ہے. جلد اول 210 روپے ہدیہ اور جلد دوم 175 روپے ہدیہ. فیضان نماز کورس، نماز درست کرنے اور نماز کے مسائل سیکھنے کا بہترین موقع. یکم نومبر 2016 بامطابق 30 محرم الحرام سے پاکستان بھر میں 16 مقامات پر 30 دن کے فیضان نماز کورس کا آغاز ہو رہا ہے. مقامات یہ ہوں گے انشاءاللہ عزوجل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی، زمزم نگر حیدرآباد، اتھل بلوچستان، سکھر، خانپور، سردار آباد یعنی فیصل آباد، گلزار طیبہ، سرگودا، لیا، جوہر ٹون مرکز الاولیاء لاہور، گجران والا، جی 11 اسلام آباد اور جہلم، میرپور کشمیر، پشاور اور بدین باب الاسلام سندھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہفتہ وار اجتماع کے حلقوں کا جدول بھی سماعت فرما لیجیے. انشاءاللہ عزوجل 27 اکتوبر آج یعنی چھینکنے کے آداب کے 17 مدنی پھول، 101 مدنی پھول رسالہ سے صفحہ نمبر 13 پر، اور بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا مدنی 5 سورہ صفحہ نمبر 204 پر ہے، اور انشاءاللہ عزوجل فکر مدینہ کے حلقے بھی لگائے جائیں گے. 3 نومبر کا جدول بھی نوٹ فرما لیجیے. انشاءاللہ عزوجل بیٹیوں کے فضائل پر مشتمل 8 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، صفحہ نمبر 8 سے ملاحظہ فرمائے، اور بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا مدنی 5 سورہ صفحہ 204 پر ہے. صلو علی الحبیب. دوران بیان قرآن پاک کی آیات میں کچھ مجھے پڑھنے میں غلطی ہوئی ہے، میں اس کو دہرا دیتا ہوں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ درست تھا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور ایک جگہ اور غلطی لگی تھی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وأنتم سكارى، فقراء وانتم سقراء سقراء وانتم سقراء صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اسی طرح لئن شکرتم لا زیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ عزوجل اب ذکر ہوگا. تمام اسلامی بھائی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلم. صلوا علی الحبیب لئن شکرتم لا زیدنکم. جی لئن شکرتم لا ازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید.